وَيَسْتَبْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. نہم حکم سیاسی ذکر کی پر آیت کی چاغا متعلق دے دا کمزور سر زنانہ دی معشومان دی یتیمانان دی او دغسی داغی دا مالون سر مقصد پدی کی رد دے پا رسم دا او پا مظالم دا جاہلیت والا بن چاغی دا زنانو سر ظلم زیادے کاو دا معشومان سر ظلم زیادے کاو نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غوی دا مسلمانانو دا زی مواری دا دا مسلمانانو دا مشر دا زیمواری دا چی دا مظالمو دا پوکی سوک چی رزنانو سر ظلم کی یا دا ماشومانو سر او یا دا غی دا مال پوارکی کمی زیاده کی ویستبتونک پی النساء او تپوس کی دیستانا پوارد زنانو کی قلو تو اے پیغمبرا اللہ یفتیکم اللہ تعالی مضبوط حکم کی اللہ تعالی مضبوط حکم در کی تاستا پی ہننا پوارد زغ زنانو کی پتو لکی گی پا شریعت کی اغا جواب تا چاگا پا دلیل کتاب اللہ او پا سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی مضبوطی او, او بیا چرے اقوال لعلماء اکرام کا بیان شوی بیان نشی خیر دیں خود دلیل کتاب اللہ او دلیل در سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بکی اغی تا لکی گی فتوہ یا سلونا کا تپوس کی دیستانا پا بارد در یستبتونه که پین نیسا تا پوز که دیستانه پا بارده زنانهو که نقلو تو ای پیغمبره الله یبتی کم اللہ تلا پا تو در کئی تاسو داره اللہ تلا مضبوط حکم کئی اللہ تلا مضبوط حکم در کئی تاسو تا فی هن پا بارده زنانهو که پا بارده میراست زنانهو که وما یتلا علیکم او اغا حکم هم ده چه چلو استلی که درشی بتا سبانه پیل کتابی پا کتاب کی پی یتا من نیسا پا بارده ایتمانانو جنکو که نو هغه حکم هم د الله تعالی دی د فیل کتاب نو مراد چې قرآن کریم دی او د دین مراد د دې سورته هغه دریم آیات تی مراد دی و آتو الیتام اموالهم او دغه سید ایتمانانو جنکو په واره کې و ان خفتم الله تقسطوا فی الیتام فان کی هوته ما توب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربع هغه ته به اشاره ترجمه ته وکړي و ما یتلا علیکم او اغه حکم د تهم کېدل شي چې لوستل کېدل شي و تاسو باندې پیل کتابي پرې کتاب کې چې قرآنی کریم دی او بیا دا صورت دی دریم آیات دی دویم آیات دی د ایمانانو مبارکي نو الله تعالی وي اغه په کې وریات کوي ځانته اغه مخ کې ولې شو دی ته یتام النساء په اړه د ایمانانو جنکو کې التي اللاتي اغه زنانا لا تؤتونهن چې نور کوي تاسو اغه ته ما کتب لهن اغه ما هر چې مقرر کړل شوی دی اغه لپاره و ترغبون رغبت کوي تاسو انتن کې هن چې نکاح کوي دا غي سره قال د کیمتا د عائشه رضی الله تعالی عنها په روایت باندې هغه تفسیر کړ چې یو یتیم جنای په پاتې شوله ولی به غوښتل چې دا غي سره نکاح وکي خو لیکین دا غي باندې به ظلم زیاتې کاو په زمانه وسوک ته پوزو کې داسې یتیم را دا غي مہر او نفقه به نه ورکوله نو الله تعالی وایي چې هغه حکم ځان تر آیات کې چې مخکې تاسو ته بیان شوی دا غي و ترغبون او مینه کوي غواړی تاسو چې نکاح وکړئ د هغې سره و ترغبون فی ان تنکیهن او تاسو رغبت کوي چې د هغې سره نکاح وکړئ والمستضعفین من الولدان او هغه حکم هم رعایت کوي چې په باره د کمزورو کې دی د ماشومانو د وړو یتیمانانو په باره کې چې کوم احکامات الله تعالی ذکر کړي دي هغه هم ځان ته رعایت کوي چې مخکې بیان شوي دي وان تقومو للیتامه بالقسط او دا حکم درکې الله تعالی تاسو ته چې کلک شي د یتیمانانو دپاره بالقسط په انصاف باندې د ایتمانانو سره چرته ظلم زیاتېونه کوي دې باندې کلک ودرېږئ په انصاف باندې وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوئ تاسو نه کار په ان الله کان به علیمه یقینا الله تعالی په هغه باندې پوه دی د ایتمانانو سره کونډو سره مسکینانو غریبانانو سره څه خیر ښېګڼې مکللي الله تبارک تعالی په هغه باندې پوه دی وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا دي آيات کې الله تعالی اوس یو طریقې ذکر کړي د پیر ظلم هغه ظلم څه الله تعالی وی چې په انصاف باندې ودرېږي د ظلم مرګرتیا مکوي نو یو ظلم د خاوند په خپلې خځې باندې الله تعالی وی چې پاغې کې تاسو غره د الله تعالی نه ویریږي چرته په زنانو باندې ظلم زیاتې ونه کوي این امراتون کئی وخز این خافت یری گیغا خافت تفسیر سمنقندی و افمانه دا علیمت سرده یری گیغا مانه داره چه اغه ته پته خبر وی او یا دا خافت په معنا د ځنت سره دی ګمان دی یعنی معنا دا شول چی په خاون کې څه علامات د نشوز قولی یا فعلی دا عمومي اغه ته معلومه د خاون طبیعت ګډوډ دی وته بیکاره دی ظلم زیاته او سره کوي وای نیم راتونه او کوي واخده خافت یریږي هغه یا پوی یا غالب ګمان راشي من بعد یا د خپل خاون نه نشوزن د بده خویې دغه طبعا او اعراضا او یا د مخ ګرځولو قصدا نشوز او اعراض کی فرق دار نشوز بد اخلاق بد خوی دی خاون سه خوی دی خداغی طبیعت دغه سخت دی او اعراضا او یا قصدن د خپل زنانه نه مخړی قصدن داسې کی بزان من یا نشوز چیرې د علماء کرامو لیکلی دي دا نشوز چیرې د اعلا ده او اعراض چیرې د ادنا دی یعنی معمولی پوه شي او یا چې ډیر زیات بد اخلاق کړي زنانه په خپل خاون په دې ترتیب باندې پوه شي فلا جناح علیهما نشتره ګناه په دواړو باندې ایصلحا چې جوړو کی روغو کی بینما په خپل منځ کې صلحن روغ کول و صلح خیر او روغ کول دا ډیر زیات بهتر کار دی درې سمانه ده خزه چیرې د خپل خاون نه ویریږي چې دا بد اخلاق کړي ظلم زیاته ور سره کوي نو صلح دیو کی راغی سره درې سمانه دواړه دې صلح وکړي الله تعالی وي روغ دیو کی خپل منځ کې بهر ته ډب نو باسي خپل منځ کې روغ وکړي روغ دار دواړه دې کینی خزه خپل خاون ته وي خاون دې خپل خزه ته وي طبیعت هم یو بل سره سم ډیر نه لګي خود سی به وکړو گزاره به وکړو خزه خپل خاون ته وي زما په تاوانی دا حق دی دا حقونه دی باندې زما په شریعت کې باندې ما دا حقونه دي خدا پلانې حق می ته در بخله دي خدا الله نو یری گزار را سره وکړه خاون دې خپل خزه ته وای خزه په تا باندې زما دا حق دی در باندې زما حق دې ته ټول نشي پوره کوله دا پلانې حق مې ته ماف کړی دي خدا الله نو یری نور مې مشرموه بس صلح دیو کې خپل مې انکه لیکینی روغ دیو کې دی یو بل حقونه مافي دیو کې ولته مافي دیو کې د زنانو سره بت خوی کول دا نه دی پکار حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل وای خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی په خلکو کې بهترین انسان هغه دی چې خپل زنانه سره خی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په ټولو کې زه د خپل اهل و عیال سره ډیر زیات خیم د خپل بیبیانو سره د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پتا سو کی کامل اخلاق والا انسان اغه دی التفهم به اهله چې خپل اهل او عیال سره نرمی کوي دا ډیر زیات ښه انسان دی وایني مراتونه کوي ځنانه خافت یریږي علم راشي خبر شي او یا ګمان راشي من بعد از خپل خاون نه نشوزند بد خوې داغي او اعراضا یا د مخته ګرځولو قصدن فلا جناح علیه منشتره ګناه په دغدوانو باندې ایصلحا چې روغ وکي بینما په خپل منځ کې صلحن روغ کول و صلح خیر او روغ کول دا ډیر زیات غوره کار دی ډیر زیات ښه کار دی د څه شي نه و صلح خیر دا صلح غوره ده د جدایۍ نه او یا د نشوز او د اعراض نه و احضرت الانفس شو او کې خودلی شوی دی په زړونو کې شوح حرس کول شوح ویلی کیږي علما کرامو لیکلی دي حرس کول په معنا د خیر باندې الحرس المنع حرس کول بندول حرس کول په معنا د خیر باندې صاحب اللباب دغه لیکلی دي په یو کس په بل باندې خیر دا پیرزونی و احضرت الانفس شو او کې خودلی شوی دی په زړونو کې حرس و ان تحسنو او که ښه ژوند کوئ تاسو و تتقو ځان بچ کوئ د اختلافاتو نه د اعراض او د نشوز نه نو په ان الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله تعالی په هغه عملونو باندې تاسو کوئ خبیرن خبردار دی خبیر هغه ذات چې هغه په باطنو باندې پوهیږي الله تعالی په ټولو حالاتو باندې پوهیږي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي کم کار چې د انسان په اوس کې دی د انسان بیبیانی دی دوه خزی دی درې خزی دی یا سلور دی نو د ده په وس او قوت کې کم کار دی هغه به کوي ده او کم چې وس کې نشته اختیار کې نشته په هغې باندې دا ګناهګار نه دی حاصل داغی دار تقسیم دی داغی سرشپ تیرول دی دغ سیاغی لخرچه ورکول دی جامع پیزار دی وغیره خوش طبعی کول دی داغی سره دا د انسان په وس کې دی. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دی. دویم د انسان د زړه مینه محبت دی هغه د انسان په اختیار کې نه دی. د دیو جنا عائشه رضی الله تعالی عنها وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر خپل بیانو په مینځ کې تقسیم کاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداویل اللهم هذا قسمی فيما املک ولا تلمني فيما تملك ولا املک. الله تعالی زما چې کم شی په وس او اختیار کې رزاغه کوم و الله تعالی زما په وس او اختیار کې کوم شی نه دي الله تعالی ما په غیبانی مرانسه دوه درې بی بیان دي ټول له یو شاند کې جامه په ایزار کې اغیل به خوراک خرچور کې دغه سی داغي سره نمبر 13 ول دغه سی خوش طبعی کول داغي سره دستا په وس او اختیار کې پاتې شو د زړه محبت خامه خو د وی سره زیات دی بل سره بل کمی خو لیکنه دا مینه محبت چې روی سره زیات دی اثرات بده سي نه راخاره کې چې غیت هغه بل ته دا پته ولګي چې د دې زبدي شمه دا سي ونه کوي او دغه اثرات دادی مینه د سره زیات را خو لیکین اوس دغه د مینه اثرات دادی چې ته زیات راخاره کې هغه ویله دو جوړې جامع خلې بل د دیو واغستل نخدار بیا ظلم زیات یو ولن تستطيعوا او هیڅ چری طاقت نه لري تاسو ان تعدلوا چې انصاف کوي بین النساء په میند زنانو کې پمینه کولو کې پمینه محبت کولو کې ولو حرستم اگر که تاسو ډیر ځات حرس کوي ډیر د حرس سمانه مخکې او حرس مونږ ویل چې هغه مونږ کول د خیر دی نو دې کې د حرس سمانه نه تفسیر سمنقندی تلار شي ډیر عجیبه معنی کړی ولو حرستم ولو جهدتم اگر که تاسو ډیر ځات کوشش کوي دې کې د حرس معنی جهد دی ډیر کوشش تی مراد دی ولو حرستم اگر کډیر حرس او اگر کډیر کوشش کوي تاسو خو لیکن فلا تميل كل الميل نو مور کګیږي د غوی زنانه ته په پوره ور کګیدل سره په تدروها کل معلقه چې فریق دی تاسو غبلې در په شان د زړوند کړي شوی باندې غبلې د زړوند پاتې کړي ده نه لاندې را چارام حاصل کی نه بره د چر سیک سرن خطیره په میند کې زړوند ده نو تو ته نه خزه وي چې دغه حقونه ادا کی او نو له طلاق ورګی چې ستانه آزاد شي پد ضروره کلم معلقه چې فریق دیتا ساغی در پشان د زړند کړل شي باندې وان تصلحو او کچری تاسو اصلاح کوي وتتقو ان تصلحو بالعدل تفسیر جلالین وای کتا سو اصلاح کوي یعنی عدل او انصاف کوي وتتقو او ځان بچ ساتي د ظلم کولونه وتتقو الجوره تفسیر جلالین وای او ځان بچ کی د ظلم نه فان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې مخکې د سورۃ النساء په اول کې دغه بیان شوی د دوه زنانو سره نکاح کول د دریو سره دا په شرط د عدل باندې دي که چا عدل او انصاف نشو کولای نو بیا دی دوه دریو دونه دی بیان کوي و ای تفرق او کچری جدا شول دوانه یغنی الله به فراب کې الله تعالی کل من ساعته هر یو لره په وجه د مهربانی خپل باندې دی کی اشاره د خبرې ته د مجبورۍ حالت راغی مخ کې خویل و ان تحسنوا و ان تصلحوا و تتقوا اصلاح وکړه عدل او انصاف موکا او ځانم بچ کړه د ظلم زیاتینه نو خو خاله زنانه ده پاتې شوله سره اوس دا دویم حالت الله تعالی بیانې یو بل سره جوړ را نغلله نو څه دسی یو بل ته مو وایې دا خضر خاون تراولېږي او دا ته وایي چې الله تعالی ولې په خضر فړون کی او الله دې غرق او الله دې تباه کا الله دې په خدیب سړون کا او دا خاوند دې خدی ته داسې ونوي چې الله دې تبا کا او دغه سی په ټولو مرګرځي او غاخ بر سپین شي غڅوک به دیوانه دا ویختور داسې سپین شي لکه غاخ ټولو مربناسته یڅوک به دیوانه خلی نه نه بس یو مجبوری دراغله یو بل سره نور گزاره مرادي سړی خپل خدی را طلاق ورکړل نو ستو ته داسې وای په یو ګمانو کې په الله تعالی باندې حسن ځن دا د سیو بلته وای دا خاوند لري خدي ته وای زما سره دی گزارنه کی الله تعالی دی تعالی زمانه بلخه خاوند در کی او دا زنانه دی سیوی ای خاوند ته ستا زما سره طبیعت نه لګی الله تعالی دی ستا د طبیعت خدای تعالی در کی داسې ګمانو کی و ای تفرق او کدوانه جدا شول یغن الله بفرابک الله تعالی کلن هر یو لره من ساعته په وجه د مهربانی خپل باندې الله به دغه زنانه بلخه خاوند ورکی دغه طبیعت به سره لګی او دا خاون لب الله تعالی بلخه خداور کی چې دغه طبیعت به سره لګي وکانه الله واسعا حکیمه او دی الله ترا پرا خپدل ولا حکیمه حکمتون والا دی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دی آیات کی علت درما قول لپاره کل من س یغنی الله کل من ساعتی الله تعالی به دغه دوان چره بے پروا کی دی او بلنه زک وللہ ما فی السماوات دا علت چره پاره دما قبل او مسرر توحید الله تعالی به یعنی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې اوسې پس مانونه کړي او ما فی الارض او هغه څه چې پس مکه کړي ولقد وصینا الذین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنا کړی دا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ای انه الحاکم فیهما حکمت او قانون به د الله تعالی چلیږي پس مکه او په اسمان کې نظام عالم تشریعی او نظام عالم تکوینی دا دوانه به د الله تعالی پس مکه او په اسمان کې د بل چا نظام باندې چلی انه الحاکم فیهما تفسیر جلال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی ولقد وصینا الذین او یقینا مضبوط حکم کړو مونږه کسانو ته اوت الکتاب چې ورکړل شو د کتاب من قبلکم مخ کې ساسونه چې یهود او نصارا اغه ته تورات او انجیل ورکړل شو اغه ته حکم شو و ایاکم او تاسو ته حکم دی ته څه شی حکم ان اتقوا الله چې یره کوي د الله تعالی نه د الله تعالی نه یریږي د الله تعالی چې کوم احکامات دي دغه مبارک دي الله تعالی نه یریږي ان اتقوا الله تفسیر ابن کثیر لیکلی وی ان اتقوا الله بعبادته وحده لا شريك له اغه مخکینو خلکو تم دا حکم شوی چې د الله تعالی عبادت کوي شریک د الله تعالی سره مګنی نو تاسو تم دا حکم دی چې د الله تعالی بندگی وکوي یکی وادي ان اتقوا الله د الله تعالی نه یره کوي پورا یره د الله تعالی نه کوي پورا یره چې دغه تفصیل ویل شوی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا الله تعالی نه پورا یا رضا ده ای یطاع فلا یعصى چې دا الله تعالی داری وکړل شي نه پرمانی او نشي و یذکر فلا ینسى الله یاد کړل شي هیر نشي الله تعالی و ای یشکر فلا یکفر او دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ده شي او ناشکری و نشي بس دغه ته لکی تقوا پرېزګاری الله تعالی دې زمونږ استادو نصیب کړي ولقد وصينا الذين يقنن مضبوط حكم کړه مونږه کسانو ته او تر کتاب چور کله شو دغه کتاب من قبلکم مخکې ساسنه تورات او انجیل الکتاب کلی پلا من جنسی دی مراد تینا کتابونه دی ابو حیان نمت الله علیه دغه لیکلی و ان تقوا ان تقوا ایاکم او تاسو تم دغه حکم دی ان تقوا الله چې یو کی دی الله تعالی نه د الله بندگی او کې شرک و سره مکوای و ان تکفر او کچری کفر او کتاسو مفسرین لیکلی دی وَإِن تَكْفُرُوا بِأَن تَتْرُكُوا التَّقْوَى نو دې دې په عبارت کې تقدیر دی جزا د ان د پر هدف ده وَإِن تَكْفُرُوا بِچری کو پر کتا سینې تقوا پرېزګاریم پرې خودله فلا یزره کفرکم نو ضرر نشي ورکولې الله تعالی تاسو د کوپر الله ته نقصان نشي ورکولې ولی فإن لله د علت د رفاره دري جزا محذوف پر رفاره خبر باندې به پوه شوې و ان تک پرو که چری کوپر که تاسو نو جزای حذف ده فلا یضره کفرکم الله تعالی ته ضرر نشی ورکولی ستاسو کفر ولی ځکه فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله تعالی په اختیار کې راځي پس قانونو کې پس مکه کې وکانه الله غنیا حمیدا او دی الله تعالی به حاجت حمید استایلی شوی الله تعالی به حاجت ذات دی الله تعالی استایلی شوی ذات دی تاکید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله تعالی په اختیار کړي هغه ته پسمانونه کړي او هغه ته چې بزمکه کړي وکفا بالله وکیلا او پر د الله تعالی کار جوړونکې الله تبارک تعالی چې ټول کارونو جوړونکې الله تبارک تعالی دی مفسرین لیکري دي وکیل دی چې په معنا د انتظام چلوونکې د ټولو مخلوقاتو نظام چلوونکې صرف یو الله تعالی دی تخویف دنیوي که تقوا فرزګاریم پرې خودله د الله تعالی حاکمیت او قانون اونه معنا ای یشا یذهب کوم کو غواړي الله تعالی نو پناه به کی تاسو لري به کی تاسو ایوه الناس ای ټول خلکو ک الله غواړي نو تاسو به ختم کی و یاتی بیا اخرین او را بولی الله تعالی نور خلک به الله تعالی پیدا کی وکان الله علی ذلک قدیر او دی الله تعالی په دغه باندې قدرت ترونکه علی ذلک کی اشاره ده ستاسو ختمول او په نور باندې نور پیدا کول الله تعالی په دې باندې قدرت لري وکانه الله علی ذلک قدیر او دی الله تعالی په دغه باندې قدرت والا قدرت الله تعالی لري من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. دا تخویف نو رسول الله تعالی ترغیب ذکر کی قیامت طرف تا قیامت طرف تا الله تعالی ترغیب ذکر کی. حاصل دا آیات داری کڅوک په خپل عمل باندې دنیا غواړي نو دیوازي دنیا دی اون غواړي زکه دا الله تعالی سره دنیا او آخرت دواړه دي نو که خامخا غواړي اول خوري په خپل عمل باندې آخرت غواړي صرف دنیا دی په خپل عمل سره نه غواړي. مفسرین په آیات کې سلور توجیهات تیرې تقریبا بیان کړی دي. زه تاسو صرف یو توجیه کوم ترجمه ته وغوښ شئ په آیات باندې بیا پوهیږئ. من کان یرید ثواب الدنیا من کان څوک چې وي یریدو چې غواړي دې کې په عبارت کې تقدیر دی. من کان یرید بعمله ثواب الدنیا فلیس له فی الاخرۃ ثواب. خبری توق دی من کان یرید څوک چې غواړي په خپل عمل سره ثواب الدنیا بدله د دنیا نو فلیس له فی الاخرۃ ثواب د در پاره په آخرت کې ثواب بدله نه ای ځکه چې دغه په عمل باندې دنیا غوښتل هغه ته میلاو شوله. فل یرید بعمله ثواب الدنیا والاخره دله به کار دی چې دا په خپل عمل باندې دنیا او آخرت طلب کی ځکه فعند الله ثواب الدنیا والآخرة د الله تعالی سره بدله د دنیا او د آخرت ده نو دواړه طلب کول پکار دي. وکان الله سمیعا او دی الله تعالی اوریدونکی ده هر څه الله تعالی هر څه اوري او بصیرن الله تعالی لیدونکی ده الله تعالی هر څه یینی او الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي هر څه الله تعالی ته هر څه معلوم دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.